Magandang gabi. Welcome sa Inuman Sessions Volume 2, pare. Salamat sa lahat na nagpunta. First song namin, title po nito, Mangose. Oh yeah! Cheers muna sa lahat ng umiinom. Cheers! Sino walang alak? Sino walang alak dyan? Sino walang alak? Bumili kayo sa sarili nyo. Second song namin, title nyo ito ay ano, Para Sa'yo. Sa'yo, ako'y magbabago ka. kakayanin ko dahil para sa'yo. Handa kong magpakakidol, naging isipin lahat ay gagawin basta para sa'yo. Ikaw yung tipong di loloko at hindi naman ako yung tipong nagsiseryoso. At kahit sulit sana sa'yo ang kasalanan, lolokohin lang kita kaya kung pwede huwag na lang. Dahil ayaw mo kang masaktan pa, huwag kang maniniwala, hindi ako santo. Pero para sa'yo, ako'y magbabago kahit mahirap. Kakayanin ko dahil para sa'yo. Handa kong magpakatino, laging isipin lahat ay gagawin basta para sa'yo. Tapos na ang kanta, pinapatakas na kita mula noong unang stanza. Hindi ka pa natatakot, baka ikaw ay masakot sa mga kasalanan ko. Pero para sa'yo, ako'y magbabago kahit mahirap. Dahil para sa'yo, handa kong magpakatinol, laging isipin lahat ay gagawin basta para sa'yo. Ako'y magbabago kahit mahirap. Kakayanin ko dahil para sa'yo, handa kong magpakatinol, laging isipin lahat ay gagawin basta para sa'yo. Thank you! Cheers na, cheers na, cheers, cheers, cheers! Sandali, double check na natin. Sino walang alak dyan? Kailangan lahat uminom. Cheers na, cheers, cheers! Ang next song namin, sana magustuhan nyo. Title po nito ay Papakulong! Kung ang iyong problema ay ang iyong mukha, huwag na mag-alala. Pagkat nandito na ang sagot sa lahat ng problema mo sa mga babae, ang gamot sa lahat ng pagkakapigo na mga lalaki, nandito na ang papa, papakulong. Mo'y mayaman kahit na pagpawisan, di na mahihirapan, diretso ng kanto. Kung saan may indang ang mapagbibilhan itong produkto, siguradong patok at wala ka ang putok. Kumapit na ng papa, papa mo. Judo. My darling likes you smelling good, it always turns her on. It's always you, so Papa Galong. Kung ang iyong problema ay ang iyong mukha, huwag na mag-alala pagkat nandito na. Ang sagot sa lahat ng problema mo sa ang kamol sa lahat na pagkakabigo na mga lalaki. Kumapit na ng papa, papapulong. Kumapit na ng papa, papapulong. Kita sa awitin ko ito. para. Darius, alam mo yung potential ka. Akala ko iced tea yung pala beer, akala ko reverse yung pala second gear, akala ko kasha yung pala hindi, akala ko tama yung pala mali, akala ko hip hop yung pala metal, akala ko batis yung pala kanal, akala ko toothpaste yung pala glue, akala ko verde yung pala blue, akala ko chinelas yung pala sapatos, akala ko upabot yung pala kapos, akala ko bukas yung pala kahapon, akala ko mamaya yung pala ngayon, akala ko lang ko na ang lahat ng dapat ko malaman, ngunit mali na naman, pero okay lang yan. Huwag kang matakot na baka magkamali, walang mapapala kung di ka magmakasakali, dahil lumili ka sa oras, makakapaiwanan kung hindi mo susubukan. Akala ko chicken yung pala asado, akala ko bukas pero yung pala sarado, akala ko mansanas yung pala banana, akala ko berba yung pala walan, akala ko foreign yung pala Pinoy, akala ko blackjack yung pala pusoy, akala ko talo yung pala manalo, akala ko si Chito yung pala ako, akala ko dati wala magyayari, akala din nila ngayon wala sila masabi, akala na lahat mapapago din ako, mabuti lang matigas ang aking ulo, akala ko walang mapupuntahan kahit na paghiraman, ngunit mali na naman kung iyo sinuha huwag kang matakot na baka magkamali. Walang mapapala kung di ka magbaka sakali dahil lumilipas ang oras. Magkakapaiwanan kung hindi ko susukutan. Thank you! Sino pa bang hinihintay? Ba't di pa tayo sumakay? Excited na akong pumalis. Sige na please, konting bilis. Saan man tayo pupunta kahit saan? Bahala na, wala kong paong ex-trip. Pwede excited as auto-trip. Tignan, wala nang oras pa na mag-planukan. Gusto ko lamang siyang makalimutan. Kaya't pakibilisan. Saan man tayo magpunta? Walang saklay, sobrang saya. Kahit saan tayo papadpad, basta may pako na laban. Pagkat kailangan ko na muna mag-relax. Tapos magpakalunod sa alak ang puso takot. Biglaan, biglaan niya na lang akong iiwan. Gusto ko lamang siya makalimutan. Kaya nagkayayaan, tarana. Samahan niyo ko magsaya. Sige na, ayoko muna mag-isa. Sapagkat ngayon lang ako nasaktan na ganito. Kaya pakiusap lang, lasingin niyo ako. Tuloy niyo lang yung dagay hanggang mawala ng balay. Loko lang, syempre naman maghahanap muna ng away. Loko lang, unang ganon. Gusto ko na magpag-inuman. Okay lang na dahan-dahan ang abansay. Di kailangan na pinatahan. Relax lang tayo pag nag-iinuman. Gusto ko lamang siyang makalimutan. Kailangan lang mag-ibang tarana. Samahan niyo ko magsaya. Sige na, ayoko muna mag-isa. Sapagkat ngayon na ako nasaktan ng ganito. Kaya makiusap lang, tara na. Samahan niyo ko magsaya. Sige na, ayoko muna mag-isa. Sapagkat ngayon na ako nasaktan ng ganito. Kaya makiusap lang, lasingin niyo ako. Kaya makiusap lang, lasingin niyo ako. Kaya makiusap lang, lasingin niyo ako. Thank you. Cheers, cheers, cheers. Yung next song namin, meron kaming special guest, si Eng Gare. Hi, hello, hello, hello, hello. Hi, Eng. Tara, para tayo, para. May pag-asa manalo. Di tulad sa'yo babae kumporme yung lalaki kahit may gusto ka di mo masabi hindi ako yung tipo nagbibigay motibo conservative ako kaya di ba mula sa Kamikaze, may jajamain lang kami. Jokes na lang, Jay, pare! Si JJ, oh. Tsaka siyempre si Boards. Nasa si Papa Boards, pare? Saan siya? Saan siya? Hindi, Jay, dito ka, dito ka, dito ka, dito ka, dito ka. Nga pala, si Boards, si Jamal, tsaka si Bruno Mars. Andito. Alam mo, ah. Next song namin, pare! Tal mo rito, The Order Taker! Salamat sa Kamikaze, kay Boys Joshua, kay Jay, pare. Tsaka sa dalawa natin pinakalasing, si Tony Pet, tsaka si Johnny Boy. Guard, guard, baikuhan na to. Itong haba ko, hindi ko napapakulan to. Baikuhan na, please, pakilabas na. Hindi, pasyatin natin. Pare, shot pa. Shot mo na, shot! Kalahanya dito na, shot! Shot, shot, shot! Shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, everybody! Shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, sino may gusto ng sigarilyo? Ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito. Please pass. Sa simula ng ano, ng bagsakan. Ayun siya, matanda na ngayon eh. Siya yun, malaki na ngayon eh. Tara, tara, tara, tara, tara, tara. Memory natin mo ba yung Gio? Pabakigo si Gio, pare, palawa natin. Yung boses ko dati? Hindi, huwag yung boses mo dati, yung boses mo ngayon. Yung boses ko dati. Oh, sige, sige, yung boses mo dati. Ikaw ba? Intro lang to, sige. 5, 4, 3, 2. Nandito na si Chito Miranda. Nandito na si Kiko, si Francis Magalona. Dito rin si Glock 9, wala siyang apelido. Magbabaksakan dito in 5, 4, 3, 2. Chito o si Chito Miranda. Nandito rin si Kiko, si Francis Magalona. Nandito rin si Clapton, wala siyang apelido. Magpapagsakan dito, mahuto na si Chito. Di ko alam kung ba't ako kasama dito. Sama-sama sa mga pasama nila, hindi ko ating lakastik. Pati di ka namibig, teka muna, teka lang, painuman na lang tubig. Shift sa segunda, bago mamatumba. Naman pa may isip ka na rhyme na maganda. At madulas ang pampika. At kastik, baka sakali marating ng limo-limo na Pilipino. Di ka ba nagugulat sa mga nagatak? Di ko dinila kung ba't ako sika. Para bang panaginip na pinilit makapit. Talagang sinusulit ang pagiging pangulit. Kailangan galingan, di na kahit tapatan. Ang tutugan ng parokat at hapis sa bakat. Siyan ka na to, wala na akong masabi. Ngunit kailangan ko pala na mga labi. Kung ito ang kunyari, may mapakasangali na magaling. Di na ko kailangan na sa lima. Tapos na si Chito, si Chito Miranda. Nandito rin si Kiko, si Francis Magalona. Nandito rin si Clapton, wala kang apelido. It ain't Uzi, no Nigram, take us in the maximum. Not a 45, but a 44 Magnum. And it ain't even a 357. No 12 gauge, but the mouse don't listen. I need to listen, Kiko. Ang kasama ko si Chito, at si Top 9. And it's time to rock, rock. Hindi ko mapigilan na mabasa mga sanga na sa akin. Ibig, hindi pa dadaig ang bumaga. Hanap na mga ka, lahat na pamahala sa talento. Kung nagkakalento, patapatuloyin na ngayon. Nakatena sa alipolo, sumasaklolo sa mga hip hop. Palingan na rin, kapatid-tip na. Sigla kasama ng parokya. Para mo lang ka, nakailangan din pabokya. Di mo na kailangan pangalaman kung bakit ba. Kapilahan ay nasama-sama. Mike Shea, ito na rin sa ating kapwesa. Kasi pagkalo na kata na parokya. 1, 2, 3, 4, let's go, yeah. Natapos na si Chito, si Chito Miranda. Tapos na rin si Kiko, si Francis Magalona. Nandito na si Clanta. Mike Shea, Mike Shea. Wala siyang apelido. Dito kailangan ng mag-ingat. At ang muling magsakan, si Black Line lang babalak. Patawad ko sa langit at tama ay huwag magalit. Mawala na kasi baka baka lalong magpumagat. Pero okay lang, di na ba kami mga sumbaran. Sumabay ka sa amin ang banan. Nakairo ka ng sumuto na kita. Kasama na pinakamalapit na bata. Pati si Hiko, pagkalin ni Panika. Kaya naman na parang kawit na lagi po pinabalik-balik. Ang sabi mo ay play mo. Napakasaya na para mag-birthday ko. Alam mo na siguro ang ibig ko sa pinitin. Ang kailangan pa, paikuti-kuti pa. Pa tayo nung una kang nakilala. ang sasabihin. Ngunit hanggang huli, wala akong nasabi. At bakit mo ba pinabayaan mawala ng hindi inaasahan? Parang sayang lang na wala na, wala na. Tulad ng alumni homecoming, ito hindi rin nakasama sa volume 1, pero gustong gusto namin kantahin ito. Lilinawin lang namin, ang title po nito talaga, Your Song. It took one look and forever smile, then I died, only to be revived by you. There I was, thought I had everything figured out. Goes to show just how much I know about the way. And no, I'm not find myself coming back to you, my one and only, one and only you. Get ready for a big surprise. We're making so much trouble, but it's on the other side. Now I'm told the survivors are more bad. Rather than here's the full side. I'd like to keep it going, cause I've got it going on. But it's Vinci's turn on the microphone. So go Vinci, motherfucker, go Vinci. My name is Vinci and I'm the. I love pretty girls and I love to eat. I made this rap from my mom and I am very, very kind. I like to drive fast in fancy cars and chicks think me like chocolate bars. You say I'm mad, but I am good, so shut up now and eat some food. Don't remember my I used to want a man. Yama para tona para ka ng out. Ano bakit natupo mo sa bago mong apartment? Smooth ako na sikat, wala kang ribang talent. Jong, ano bang sinasabi mo? Mali ang sinasabi mo. Magaling akong kumatwa. Kung sa bagay mo, husay ka naman yung bitch apart. Kami na boss mo, buta nilagyan mo na kulay ang kanta. Diba kahit ikaw ang gumawa, alam na diba sa akin ang aking mata. So na ma'am, please na huwag ka na magyabangan. Alam mo naman na pabangang kalangan. Ilan na baka talagang nagawa mo kanta? Ilan? Wala na ang ina mo. Wala naman aming lahat. Utang ina mo. Taga lang, 1 minute pwede bang pakiulit ba? Aring may lamang ka sa baligo. Sabali bakit mo naman nasabi na ikaw ang naranapat? Di isang katama lang, wala ka na isulat. Hey, panimasingis naman kahit di niya sinulat. Ang kinakata nila kata ay sobrang sumigat. Tulad ko, ating kino at ni Benedict Aquino. Nawala na yan ang masisikat pa kahit na sino. Ewan ko, sandali, huwag ka kong magulit. Kung ayaw mo kasi masabong ka lang malupit. Baka makatingin ka na sa swan at ikaw bao na silito. At ang gato sa gulpe at ikaw tono. Talaga! Ingat ang taong naman ako. People get ko yan ang amaling ang mga taekwondo. Huwag ka magkangas sa lalaking people pass. Tumi yung mga tipo na hindi yung matras. Sandali lang, huwag muna kayong maglaban. Bago kayong magsutukan, ba't hindi nyo muna pag-usapan? Ang hindi maunawaan, sige na, kiss na, peace na, peace. Ang bahay ko sa GP, kulang pa na G's. Kung ayaw mo mangyari, ang nangyari sa iba. Matuto tayo kung paano magpakumbaba. Huwag natin kalimutan kung saan nagsimula. Alam naman natin lahat na mahal namin ang isa't isa. Walang iwanan sa parokya band, sa parokya ni Edgar. What? Oh yeah! Oh yeah! Di ko lang kung pala natapusin yung kanta. Kaya ganda na lang bigla na lang mawawala. Thank you.